«Це хто тут ночує?» – запитує Чабан, наближаючись до Уралова. І, впізнавши його, додає якось вибачливо. «А, це ти, синку». І, шелестячи травою, сідає поруч нього. Сидять обидва мовчки, слухаючись в шурхи тотари, що розпаслася на чистій, незабрудненій нічиїми овечатами траві полігона. З темряви коли-неколи подзвонює дзвоник ніжно-мелодійно. «Для чого тут музика?» – питає Уралов. «А щоб не розгубились. Та й люблять овечки музику. Чи сопілку, чи пісеньку, чи тронку отаку. Як? Як воно зветься? Тронка. Ніколи не чув такого слова», – з сумом каже Уралов. «Як багато я ще не знаю. Гарний звук. То мідь?» Чабан підводиться, ловить овечку, що підійшла зовсім близько. Знімає у неї шиї дзвоник, щоб показати Уралову. Той бере в руки щось важке, металеве, кострубате, схоже на снарядну гільзу, зігнуту надвоє. Подзеленчав, задумливо послухав. Як антипод тиші. Такий тут звук цієї тронки. Серед темряви і мовчання степу вона як голос життя. «Шмат звичайної гільзи», – каже він, повертаючи тронку Чабанові, «а видає отакий ніжний звук». Щось просвистіло в нічному повітрі. Чи кажан пролетів, чи якийсь птах, ненароком отарою піднятий із трави. «Перепілка чи що?» – загомонів угору Горпищенко. «Вже й перепілок тепер меншає. А лебедів? Колись у вас отам, на косі, лебедів дядьки возами набивали. Поїде й повен віз, як снігу накладе. А тепер птаство переводиться. Орел хіба що коли-неколи покружляє». «Скільки він живе, орел?» «Та більше нас. Стоїш, дивишся часом на нього і думаєш, що той птах бачив на своєму віку? Від шумаків до ракет. Все він оком своїм вібрав. Хижак. Хижак то хижак, а ти придивися до нього. В них свої закони. Навіть шуліка не б'є чужих пташенят, коли вони ще в гнізді». Уралов запитав недовірливо, нервово. «Хто це бачив?» «В народі давно помічено. Доки пташка сидить на гнізді, ніколи її не зачепить», – зітхнув Чабан і після мовчанки обернувся до Уралова. «Правда, що тебе кудись переводять?» «Не тільки мене, а й полігон увесь гуртаємо. Канал таки підпирає?» «Та й канал. Один полігон згортаємо, а другий уже на його місце спішить. Чув? У Чернігівці. Теж полігон, тільки інакший. Полігон залізобетонних виробів. Так він зветься. Залізобетонні кільця виготовляють, облицювальні плити для каналів. Потреба там у них велика в різних бетонних виробах. Моя Тонька, як спалахне чого-небудь, так і погрожує. Кину к бісу вашого тару, Чернігівку подамся, на полігон. Мотористкою бетономішалки стану». По ласкавості голосу чути, що старий посміхається в темряві. «Але й ми свій полігон ліквідувати не збираємось», – ревниво-досадливо каже Уралов. «Тільки перекочуємо на інше місце. Доки бандити кругом хати ходять, хіба ж можна ліквідувати?» «Ніяк не можна», – ожвавів Чабан. того он аж...